पितामात्रता मुखमशा द्वैत प्रपंचाशय अविद्या निवर्तक विचार। अविद्या निवर्तकम च यद्यपि न सप्रकाश ब्रह्मरूप ज्ञान मात्रम, सप्रकाश ब्रह्मरूप ज्ञान मात्रम अविद्या निवर्तकम न तस्य तसाधकत्वात्, तस्य इति कस्य, सप्रकाश ब्रह्म रूपस्य ज्ञानस्य दीर्घ रूप ज्ञान रूपस्य ब्रह्मण तस्य तत्साधकत्वात् अविद्या साधकत्वात्, अविद्या का साधक है दीर्घ रूप ब्रह्म, इसलिए नाशक नहीं है। तथापि श्रवणादि साध्य अपरोक्ष वृत्ति समारूढ तदेव, केवल दीर्घ रूप चेतन उसका नाशक नहीं, किंतु श्रवणादि साध्य अपरोक्ष वृत्ति, श्रवण मनन निदिध्यासन करने से अपरोक्ष वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म वृत्ति समारूढ़, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति धवोध वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ही अज्ञान का निवर्तक। केवल वृत्ति नासिका नहीं, केवल दृक् नहीं, वृत्ति समारूढ़ वृत्ति धवोध। अतएव ए तदपास्तम पूर्व पक्ष ने शंका क्या, उसका निराकरण हो गया कि स्वप्रकाश चित अविद्या निवर्तिका तदाकर अपरोक्ष वृत्ति, सप्रकाश चैतन्य को अविद्या निवर्तक कहेंगे नाद्य तस्यैदानीम अपि सत्वात्, जो सप्रकाश चैतन्य है अभी है क्या अज्ञान अवस्था में, सप्रकाश चैतन्य सर्वदा है तो अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति उससे हो जाएगा। शुद्ध चीज जो ज्ञान रूप ब्रह्म हो तो अनादिकाल से अविद्या नहीं रहनी चाहिए। और यदि वृत्ति कहेंगे तदाकार वृत्ति न द्वितीय असत्या सत्य से देर अयुगात, अभी जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो सत्य है क्या, असत्य, तो असत्य वृत्ति से सत्य ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी, सत्य की अभिव्यक्ति अयुगात। अज्ञाने न जानामिति ज्ञम्ति रूप चिद विरोध से अनुभवे न, जब तक जिसका अज्ञान है क्या कहते हैं, न जानामि कुटस्थम न जानामि और तदुतम अर्थ न जानामि, न जानामि ऐसा अनुभव होता है, जानामि है ज्ञम्ति ज्ञान, ज्ञान का विरोध है अज्ञान के साथ, अज्ञान है तो न जानामि, तो न जानामि कह करेंगे ज्ञान का विरोध अज्ञान में अनुभव होता है तो वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, तो ज्ञम्ति का विरोध है ज्ञान का विरोध अज्ञान है, अज्ञम्ति रूप वृत्ति विरुद्ध से असंभवात, वृत्ति तो ज्ञम्ति रूप नहीं, वृत्ति तो जड़ है अंतकरण का परिणाम, तो ज्ञम्ति का ज्ञान दिग रूप ज्ञम्ति का विरोध अज्ञान में अनुभव सिद्ध है, और वृत्ति ज्ञम्ति रूप है, अज्ञम्ति रूप अज्ञम्ति रूप वृत्ति विरुद्ध नहीं हो सकता है। चिता प्रकाशमान सुखादो, चिता चित्त का तृतीयांत चिता, चित्ता नहीं दो तो करे क्या, हाँ चिता प्रकाशमान सुखादो अज्ञान आदर्शनाच, चेतन के द्वारा प्रकाशित होता है सुख, सुख भी साखी भाष्य है सुख दुख, चेतन के द्वारा प्रकाशमान जो सुख आदि उसमें अज्ञान होता है, अज्ञान नहीं होता क्योंकि सुख जो होता है तो ज्ञान हो जाता है, सुख विषय का अज्ञान नहीं, तो चेतन के द्वारा प्रकाशमान होता है तो अज्ञान नहीं होता है, तो वृत्ति भी चेतन के द्वारा प्रकाशित है तो होने से सुखादो, तो अर्थात चित्त के द्वारा प्रकाशमान जो वस्तु है उसमें अज्ञान नहीं होगा, चित्त विरोधित्वम एव अज्ञान से, तो फिर क्या सिद्ध हुआ, अज्ञान से चित्त विरोध चेतन के द्वारा प्रकाशित हुआ तो अज्ञान नहीं है, चेतन के द्वारा प्रकाशित हो सुख हुआ तो प्रकाश हो गया तो उसमें अज्ञान नहीं रहता है, तो क्या सिद्ध होगा, अज्ञान में चित्त विरोधित्वम एव, चेतन विरोधी अज्ञान में, सीधा चेतन के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसमें अज्ञान नहीं है, तो क्या सिद्ध हुआ, ऐसे अज्ञान चिद चिद विरोधित्व में अज्ञान से सिद्ध होता है। किंच इच्छा निवर्त्य द्वेषवत जाति निबंधन वृत्ति निवर्त्यस्य अज्ञान से अविशेषण स्वत्तापति, यदि स्वभावत तो कहेंगे वृत्ति के द्वारा निवर्त्य अज्ञान होता है, जिस प्रकार इच्छा से निवृत्त होता है द्वेष, द्वेष की निवृत्ति होती है इच्छा से, वस्तु की इच्छा करते हैं द्वेष नष्ट हुआ, तो इच्छा निवृत्त द्वेष, द्वेष सत्य है, इच्छा से जिस द्वेष की निवृत्ति हो द्वेष सत्य है, जाति निबंधन जातिया ही वृत्ति के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति मानेंगे, जाति मूलक निवृत्ति मानेंगे तो ज्ञान से अविशेषण सत्वापति अज्ञान सत्व हो जाएगा, जैसे इच्छा निवृत्त द्वेष सत्य है अज्ञान भी सत्व है सत्य हो जाएगा। वृत्ति उपारढ़ चित्तो व चित्त प्रतिबिंब धारिण्य वृत्तिर्वा निवर्तकत्वा तो सिद्धांति उत्तर देता है। वृत्ति उप यहाँ से सिद्धांति यहाँ इति के आगे अर्धविराम कर देना चाहिए। अविशेषण सत्तापति इति एतदपास्तम यहाँ तक वृत्ति उपारूढ़ चित्त व चित्त प्रतिबिंब धारिण्य वृत्तिर्वा निवर्तकत्वा निवर्तक केवल वृत्ति नहीं केवल चैतन्य नहीं वृत्ति आरूढ़ चैतन्य निवर्तक अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति दोनों प्रकार करते वृत्तिध बोध बोधेता वृत्ति वृत्तिध बोध मतलब वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को वृत्ति उपारूढ़ कहीं कहते वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चित्त प्रतिबिंब धारिण्य वृत्ति चित्त प्रतिबिंब धारिणी वृत्ति कहने से बोधेद वृत्ति बोध से प्रकाशित वृत्ति बोध विशिष्ट प्रकाश चिदाभास विशिष्ट वृत्ति ये निवर्तक होने से न च असत्यायाः सत्योत्पादकत्व विरुद्ध असत्या यदि वृत्ति है और सत्य का उत्पादक कैसे होगा असत्य से सत्य की अभिव्यक्ति कैसे होगी उत्पादक अभिव्यक्ति ब्रह्म ये कोई विरुद्ध नहीं। अभाव से भावजनकत्ववत अस्य संभवात आप मानते अभाव भावजनक प्राग भाव कार्य का जनक मानते हैं ये स्वभाव भावजनक होता है ऐसे विजातीय में विषम सत्ता में भी जन्य जनक अभाव हो सकता है व्यंजकत्व प्रातिभाषिक से व्यावहारिक सुखोजनक तो दर्शनाच प्रातिभाषिक व्यावहारिक सुखोजनक होता है। सुक्ति में रजत देखा बड़े खुश हो गया वो सुख व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक व्यावहारिक है खुश होकर दौड़ा खुश होकर गया देखा बाद में दुखी हो जाए कि सुख स्वप्न में भी सुख भोग होता है तो दृश्य तो प्रातिभाषिक है तो व्यावहारिक सुख होता है प्रातिभाषिक से नापि न जानामीति ज्ञाप्तिरूप चित विरोधित्वानुभव विरोध पूर्व पीछे ने कहा न जानामी से होता है तो अज्ञान होने पर ज्ञाप्तिरूप चित विरोध अज्ञान के साथ हुआ वो अनुभव का विरोध हो जाएगा यदि वृत्ति से निवृत्त हो जाए। हम केवल वृत्ति से निवृत्त नहीं ना मानते चैतन्य असंबंध केवल वृत्ति से निवृत्ति होती क्या चिद असंश्रिष्ट वृत्तिर विरोधित्व से अनंगीकार हम नहीं कहते कि चैतन्य संबंध रहित केवल वृत्ति से अज्ञान का विरोध निवृत्ति ऐसा नहीं मानते तो चेतन संबद्ध होने से विरुद्धि है तो ज्ञान विरुद्धि तो सिद्ध हो जाएगा। यत्तु तम द्वेषवत सत्यत्वमिति जैसे इच्छा निवृत्त द्वेष सत्य होता है अज्ञान निवृत्त ज्ञान निवृत्त अज्ञान भी सत्य हो जाएगा तन्न अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार निबंधन निवर्तकत्व से सुक्त्यादि ज्ञानवद अत्रापि संभवेन तन्निवर्त रूपेवत सत्यत्वानापत्ति सुक्ति अज्ञान की निवृत्ति सुक्ति ज्ञान से होती है। सुक्ति ज्ञान से सुक्ति अज्ञान की निवृत्ति होने से सुक्ति अज्ञान सत्य हो जाता है रजत सत्य होता है। सुक्ति अज्ञान निवृत्ति हो गया सुक्ति ज्ञान से अधिष्ठान ज्ञान से अधिष्ठान से ज्ञान से सुक्ति अज्ञान नष्ट हुआ रजत भी नष्ट हो गया तो रजत सत्य होता है नहीं होता है। अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारत्व निबंधन निवर्तकत्व से उसमें निवर्तकत्व का निवर्तकता का आवश्यक देखे अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारत्व अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारत्व के कारण निवर्तकत्व आया वो निवर्तकत्व रहेगा सुक्त्यादि ज्ञानवत सुक्ति ज्ञान में निवर्तकत्व है अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार साक्षात्कारत्व निवर्तकत्व है। इसी प्रकार यहाँ भी अधिष्ठान तत्व ब्रह्म साक्षात्कारत्व न वृत्ति अपारढ़ चैतन्य अज्ञान का निवर्तक है तन्निवर्त रूप्यवत जिस प्रकार सुक्ति ज्ञान से निवृत्त हो गया रजत रजत सत्य नहीं है तो इसी प्रकार अज्ञान भी सत्य नहीं होगा। यत्तम चरम वृत्तिर घटादि वृत्तिया चिद विषय तो अविशेष चरम ब्रह्माकार वृत्ति चिद विषय के ही और घटाकार वृत्ति किम विषय के खाली जड़ को विषय करेगा प्रमेय जड़ होता है या चित घटा अवचन चैतन्य है चैतन्य घट का अधिष्ठान चैतन्य विषय चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमाति चैतन्य विवाह करते प्रमेय होता है घटा अधिष्ठान चैतन्य तो घटा आकार वृत्ति भी घटा अधिष्ठान चैतन्य विषय के ही और ब्रह्माकार वृत्ति चैतन्य चित विषय हो गया दोनों बराबर हो गया यदि तन्न अवच्छिन्न अनवच्छिन्न विषयता विशेषात विशेष है शुद्ध चर्म वृत्ति अनवच्छिन्न चिद विषय कही और घट घटाकार वृत्ति घटावच्छिन्न चैतन्य विषय दोनों अवच्छिन्न अनवच्छिन्न विषय का भेद है। यत्तु स्वनिवर्तकत्व स्थिति विरोध सोपादान निवर्तकत्व तो अदृष्टचरम। अभी अज्ञान स्वनिवर् वृत्ति की निवृत्ति कैसे होगी? ब्रह्माकार वृत्ति का निवर्तक स्वयं यदि मानेंगे, स्वयं वृत्ति अपना निवर्तक, कहीं स्वनिवर्तकत्व यदि मानेंगे तो स्थिति होगी, स्वयं यदि अपना नाशक होगा तो उत्पत्ति होते ही नष्ट हो जाएगा। स्वनिवर्तकत्व स्थिति विरोध, स्थिति नहीं होगी। अब ब्रह्माकार वृत्ति यदि स्वनिवर्तक मानेंगे तो उसकी स्थिति नहीं होगी, तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? आज दूसरा है, ब्रह्माकार वृत्ति का उपादान कारण अज्ञान है क्या? अज्ञान है, तो अज्ञान स्व उपादान का निवर्तक कहाँ दिखता है? वृत्ति कैसे अज्ञान का निवृत्ति क्या होगी? स्व उपादान निवर्तकत्व तो अदृष्टचरम इति जो यत्तु उक्तम पूर्वपिशिना तन्न अन्यत्र अदृष्ट से प्रमाण बलाद अत्रैव कल्पनाद। अन्यत्र नहीं होने पर भी प्रमाण बल से यहाँ कल्पना हो जाएगी, उपादान निवर्तकत्व है। और यहाँ दृष्टांत कार्य भी कारण का निवर्तक होता है, दृष्टांत कदरी फलादि वो ज़्यादा नहीं दे करके सीधा कहते हैं, अन्यत्र नहीं से के श्रुति प्रमाण तथा ही मायाम तो प्रकृति विद्यादिति अवगत माया उपादान कत्वस्य। माया उपादान सब कार्य का उपादान माया, तो ब्रह्माकार वृत्ति का उपादान कारण माया भी, तो माया उपादान तत्व प्रमाण सिद्ध है। आत्मतत्व साक्षात्कार से तरति शोकम आत्मवृत्ति स्वविद्या ग्रंथि विकृति इति हतम्य इत्यादि न तन्निवर्तकत्व से जो ब्रह्मा आत्मतत्व साक्षात्कार अज्ञान का निवर्तक भी तरति शोकम आत्मवृत्ति कहकर अविद्या ग्रंथि विकृति अविद्या ग्रंथि को निवृत्त करता है साक्षात्कार, तो अविद्या निवर्तकत्व से जो प्रमितत्वात् माया उपादानकत्व साक्षात्कार में और अविद्या निवर्तकत्व भी साक्षात्कार में श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। वृत्ति प्रतिबिंबित चित्त निवर्तकत्व तो नोक्त वचस शंका भी। अब वृत्ति प्रतिम चैतन्य को यदि मानेंगे, ये तो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य मान करके वृत्ति प्रतिबिंबित दो कहा ना, वृत्ति वृत्ति प्रतिमा द्वितीय है, वृत्ति चित्त प्रतिबिंब धारण कहेंगे वृत्ति प्रतिबिंब प्रतिबिंबित चैतन्य तो निवर्त तो कोई दोष नहीं होता चैतन्य है। तदुक्तम तृणादिर भाषिकाप्यसा सूर्यदीप्ति तृणम दहेत सूर्यकांतमुपारुह्य तन्यायम चितियोजयेत। सूर्यदीप्ति ही तृणादिर भाषिकापि, सूर्यदीप्ति सूर्य प्रकाश तृणादि का भाषिक है नहीं, सूर्य किरण तृण को दहन करता है जलाता है, भाषिक है जलाता है नहीं जलाता है, किंतु सूर्यकांतमुपारुह्य सूर्यकांत मणि के साथ संबंध हो जाने से सूर्य किरण जला देता है, चश्मा कांच में लेकर लेंस में तब देखते हैं सूर्य किरण जला देता है। तन्यायम चित्ति इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य अज्ञान का भाषक है, और ब्रह्माकार वृत्ति उपारूढ़ हो जाने से अज्ञान का निवर्तन नाशक हो जाएगा। न च अपरोक्ष वृत्तो सत्याम चिद अप्रतिबिंब निबंधन निवृत्ति विलम्ब आदर्शनाथ न विशिष्ट निवर्तकता। अपरोक्ष वृत्ति जब होगी उसमें चिदाभास नहीं हो तो निवृत्ति में विलम्ब होता है, ऐसा तो नहीं दिखा गया। कुछ लोग मानते हैं चिदाभास मानने क्या जरूरत है, वृत्ति से नष्ट हो जाएगा, जैसे घटाकार वृत्ति अंतकरण ज्ञान उसी को ज्ञान कहते, सांख्य लोग के क्या चिदाभास नहीं मानते, अंतकरण वृत्ति ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। अपरोक्ष वृत्ति होने के बाद जैसे दंड चक्र कुलाल मिट्टी सब है, दंड चक्र कुलाल नहीं अथवा कुलाल दंड कुलाल चक्र दंड नहीं तो घटा बनने में दे सब कारण है, किंतु कुलाल नहीं आए घटा नहीं बनता है, अथवा कुलाल है उसके पास घुमाने वाला दंड नहीं तो घट बनने में देर होता है, ऐसे घट का कारण होता है। किंतु यहाँ यदि कभी कभी ब्रह्माकार वृत्ति अपरोक्ष वृत्ति होने के बाद चिदाभास होने में देर होने से अज्ञान निवृत्ति में देर होता तो चित्त प्रतिबिंब को मानना चाहिए अज्ञान निवृत्ति के लिए। किंतु कभी भी अपरोक्ष वृत्ति होने के बाद चैतन्य के अप्रतिबिंब के कारण निवृत्ति में विलम्ब होगा, चिदाभास हो तो वृत्ति हो जाएगी, विलम्ब हुआ चैतन्य प्रतिबिंब होने में और अज्ञान निवृत्ति में विलम्ब, ऐसे तो नहीं होता है। इसे न विशिष्ट निवर्तकता, विशिष्ट को निवर्तक क्यों मानेंगे, अपरोक्ष वृत्ति को मानो, इतने न वाच्यम। शुद्ध जड़स्य शुद्ध चित्तस्य जड़तया तद्भाषकतया च अज्ञान निवर्तकतया विशिष्ट निवर्तकताया निवर्तकताया आवश्यकता। शुद्ध जड़स्य शुद्ध चित्तस्य जड़तया, शुद्ध जड़ और शुद्ध चैतन्य जड़ है जड़तया शुद्ध जड़ से जड़तया इसके साथ अन्वय अशुद्ध चित्तस्य तद्भासकतया शुद्ध जड़ से जड़तया शुद्ध चित्तस्य तद्भासकतया शुद्ध जड़ है वृत्ति और जड़ है नाशक अज्ञान का निवर्तक नहीं अशुद्ध चैतन्य है अज्ञान का भाषक है होने से अज्ञान निवर्तकतया वृत्ति भी अज्ञान का निवर्तक नहीं शुद्ध चैतन्य भी अज्ञान का निवर्तक नहीं वृत्ति अज्ञान का निवर्तक क्यों नहीं जड़ दिया अशुद्ध चैतन्य अज्ञान का निवर्तक क्यों नहीं भाषकतया तो विशिष्ट निवर्तकता है आवश्यकता विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट वृत्ति में अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती यत्तु निवर्तकम ज्ञानमपि न शुद्ध विषयकम जो निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक है वह शुद्ध ब्रह्म विषयक है ये नहीं है न शुद्ध विषयकम तस्य अदृश्यता शुद्ध ब्रह्म तो ज्ञान का विषय नहीं होता है तो विषय के तस्य अदृश्यता ना भी विशिष्ट विषयकम अब विशिष्ट विषय ज्ञान निवर्तक कहेंगे विशिष्ट तो अध्यस्त है आरभित मिथ्या है तस्य अध्यस्तत्व भ्रमत्वात् विशिष्ट विषय ज्ञान तो ब्रह्म हो जाएगा इति तन्न उपहितस्य विषयत्वेपि उपाधिर अविषयत्वेन अभ्रमत्वात् उपहित विषय है अज्ञान उपहित ब्रह्म विषय है वृत्ति उपहित ब्रह्म विषय हो उपाधि उसका विषय नहीं नहीं होगा तो भ्रम नहीं होगा शुद्ध यत्तु अंत्यस्य ज्ञान से किम निवर्तकम ब्रह्म ज्ञान हो जाने से अज्ञान की निवृत्ति होगी जो अंत्य ब्रह्म ज्ञान है उसका निवर्तक कौन है स्वयं अन्यदवा ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक स्वयं है अथवा दूसरा है आद्य मानेंगे तो आद्य अन्य निरपेक्ष प्रतियोगी ध्वंसजनक तो क्षणिकतापति यदि स्वयं ही अपना निवर्तक होगा अन्य की अपेक्षा के बिना तो फिर क्या होगा स्वयं ही ध्वंस हो जाएगा क्षणिक हो जाएगा जो अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करके स्वयं अपना ध्वंस का जनक होता है होते ही उसका ध्वंस हो जाएगा क्षणिक हो जाएगा जैसे बौद्ध लोग मानते और कहते नहीं इसे स्वयं नष्ट होने पर भी क्षण नहीं क्षणिक नहीं होता है कैसे अग्नि लकड़ी को जलाए लकड़ी रख दिया अग्नि लकड़ी को जलाने के बाद अग्नि को बुझाने के लिए कोई आता है फिर ना अपने आप बुझ सकती है बुझा देना अग्नि काष्ठ जला दिया फिर अग्नि आप बुझ जाती तो अपने आप तो नष्ट हो गया किंतु अग्नि तो क्षणिक नहीं हुआ स्वयं अग्नि अपना निवर्तक होने पर भी तो क्षणिक नहीं हुआ तो ये कहते दग्ध दारु दहन से आप ही दग्ध दारु दग्धम दारु ये न दहन न जिस अग्नि के द्वारा दारू दहन हो गया वो दहन भी अपने आप नष्ट हो जाता है ये बात नहीं ईश्वर इच्छा आदि नहीं बना साथ ईश्वर इच्छा उसका कारण तो अवयव संयोग नाश अवयव संयोग अग्नि है उसका अवयव टूट गया तो अग्नि बड़े काष्ठ अग्नि थी और जलने के बाद अवयव संयोग नष्ट हो गया तो अग्नि क्या नाश हुआ ईश्वर इच्छा आदि उसका नाश के और कथक रज दृष्टांत देते कथक रज क्या करता है अज्ञान को नष्ट कर महिला को बैठा कर स्वयं बैठ जाता है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाएगा कहते ये दृष्टांत ठीक नहीं है कथक रज तो न पंकम नाश है थी मिट्टी में जो पंक है कथक रज उसका नष्ट करता है क्या नाश करता है उसका विश्लेषण जल से अब नीचे बैठा देता नाश तो नहीं करता है तो उसके लिए दृष्टांत कैसे बनेगा हम पूछते ब्रह्माकार वृत्ति का नाशक कौन है तो कहते कथक रज दृष्टांत देते जिससे पंक को नष्ट करे स्वयं नष्ट होता है वो तो नाशक नहीं होता है पंक न नाश है थी ना भी स्वयं कथक रज क्या अपने को नष्ट कर देता है ना तो पंख को नष्ट करता है नहीं अपने को नष्ट करता है विशेष मात्र दर्शनार्थ केवल जल के साथ जो संयोग था पंख का उसको ही विभाग कर देता है और कथक रज का विभाग हो जाए कथक रज बैठ गया तो जल के साथ उसका विभाग हो गया नाशक तो नहीं हुआ तो कथक रज दृष्टांत के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति अपना नाशक इतना ही बनेगा इसे स्वयं अपना नाशक नहीं अद्वितीय कहीं अन्य कोई है स्वयं अन्यत्वा शुद्ध अन्य क्या है ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान नष्ट हो गया बाकी शुद्ध आत्मा बचा शुद्ध आत्मा न किंचित अभी प्रत्यहित होता शुद्ध आत्मा किसी के भी हेतु नहीं है निर्विशेष निष्क्रिय है तद अन्य सच और शुद्ध आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ हो तो अंत्य ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा अंत्य ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान सबका नष्ट हो जाएगा कुछ रहा ही नहीं गया तद अन्य सच निवर्तित्वाद अंत्य ज्ञान है ना निवृत्त होगा, कोई राह नहीं। तो फिर ये अज्ञान का निवर्तक जो ब्रह्म ज्ञान है वृत्ति, उसका निवर्तक कौन होगा? वो रह जाएगा तन्न। तंतुनाशस्य पटनाश प्रयोजकत्व दर्शन है ना, तंतुनाश पटनाश का प्रयोजक, तंतु के नष्ट होने पर पट नहीं रहता, पट नष्ट होता है, तो पटनाश का जनक नहीं मानकर प्रयोजक है, तंतुनाश से पट नष्ट होता ही है। तो फिर क्या हुआ, पट का उपादान तंतु, उपादान नाश कार्य नाश का जनक हुआ ना, नहीं, यहाँ भी उपादान है अविद्या, अविद्या नाश ही वृत्ति नाश का कारण हो जाए, जनक हो जाएगा। ऐसे पटनाश का जनक हो गया तंतुनाश, पट का उपादान तंतु, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति नाश का कारण होगा वृत्ति का उपादान अज्ञान का नाश, वृत्ति का उपादान है ना अज्ञान, तो वृत्ति स्व उपादान नाश स्वनाश का जनक, स्व से पट ले लो, स्व उपादान तंतु का नाश स्वपटनाश का जनक है, इसी प्रकार यहाँ भी स्वप से क्या लेंगे, हाँ अंत्यवृत्ति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति, स्व उपादान अज्ञान, अज्ञान का नाश ही स्वनाश का जनक, अज्ञान नष्ट होगा तो वृत्ति का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान उपादान कारण नहीं रहेगा, जो कार्य नहीं रहेगा, स्वपादान अविद्या नाश से वो तनाशकत्वात्, स्वपादान अविद्या, स्व से वृत्ति का उपादान अविद्या नाश ही ब्रह्माकार वृत्ति का नाशक हो जाएगा। न च अविद्या नाशे तद उपलक्षित आत्मा व वृत्तिर्वा, अविद्या नाश जो चरम वृत्ति का अविद्या क्या हुआ, ब्रह्माकार वृत्ति जो चरम वृत्ति उसका नाशक कौन हुआ, उपादान, उपादान का नाश, उपादान अविद्या, अविद्या का नाश, तो अविद्या का जो नाश ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान का नाशक हुआ। जो अविद्या नाश है वो क्या है, अविद्या नाश जो परम चरम वृत्ति का निवर्तक माना, अविद्या नाश क्या पदार्थ है, अविद्या नाश क्या है, उपलक्षित आत्मा है ना, अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मा है अथवा वृत्ति है, वृत्ति क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का विरोधी कार्य, अविद्या की निवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति, ऐसे प्राग के निवृत्ति घट विरोधी कार्य, अविद्या की निवृत्ति विरोधी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति, तो जो आप अविद्या निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक मानते हो, अविद्या की निवृत्ति होने से ब्रह्म ज्ञान निवृत्त हो जाएगा, जैसे तंतुनाश पटनाश का निवर्तक हुआ, ऐसे अविद्यानाश ब्रह्माकार वृत्ति का नाशक होगा। जो अविद्या नाश या अविद्या निवृत्ति हो क्या पदार्थ है, अविद्या नाश उपलक्षित आत्मा को लेना अथवा ब्रह्माकार वृत्ति को लेना, दो विकल्प किया। पूर्वत्र यदि उपलक्षित आत्मा को लेंगे तो अविद्या निवृत्ति होने का शुद्ध आत्मा रहा, शुद्ध आत्मा फिर ब्रह्माकार वृत्ति का नाशक होगा, शुद्ध से अहितत्व अद्वितीय जति कहेंगे वृत्ति अथवा क्रिया सिद्ध होगा, ब्रह्माकार वृत्ति ही अपना नाशक होगा, अविद्यानाश वृत्ति का नाशक है, किंतु अविद्यानाश क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति, क्योंकि वो विरोधी कार्य ही अज्ञान का जैसे प्राग भाव की निवृत्ति विरोधी कार्य घट, ऐसे अज्ञानी की निवृत्ति विरोधी कार्य ब्रह्माकार वृत्ति, यदि अविद्या निवृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति ही कहेंगे तो वो वृत्ति का नाश किससे होता है, अज्ञान नाश से, और अज्ञान नाश क्या है, वृत्ति रूप, तो वृत्ति स्वयं अपना नाशक होगा, यह आपत्ति आएगी। द्वितीय प्रतियोगी मात्र से वह नाशकता, प्रतियोगी मात्र ही नाशक, ध्वंस का जो प्रतियोगी वही नाशक, तो क्या आपत्ति से मैं दो से क्षणिक क्षणिक तो आपत्ति अभी आया था, स्वयं यदि अपना नाशक होगा अन्य की अपेक्षा नहीं करके तो क्षणिक तो आपत्ति, और प्रतियोगी का भी स्वयं अपना नाशक नहीं होता है, इतने नवाच्यम उभय था भी अदुषात, दोनों मानो वृत्ति उपलक्षित आत्मा मानो अविद्यानाश अथवा ब्रह्माकार वृत्ति मानो तो कोई दोष नहीं, कैसे, वृत्तिम आदाय ब्रह्मण उपहितत्वेन शुद्धत्व अभावात्, ये जो खास पूर्वत्र शुद्ध से अहितुत्म वृत्ति उपलक्षित आत्मा जिदे अविद्या निवृत्ति का अर्थ ऊपर वृत्ति उपलक्षित आत्मा निवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उपलक्षित आत्मा मानेंगे वो शुद्ध है क्या, उपहित हो, वृत्ति को लेकर के ही ब्रह्म उपहित होने से शुद्ध नहीं, शुद्ध हेतु नहीं हो, किंतु वृत्ति उपहित आत्मा अविद्या निवृत्ति का साधक हो जाएगा। अब प्रतियोगी न, अच्छा प्रतियोगी अपना नाशक होगा अन्य की अपेक्षा नहीं करके, प्रतियोगी न प्रतियोगित्व नाशकताएँ इतर अनपेक्षित्व ही क्षणिकत्व, प्रतियोगी यदि अन्य की अपेक्षा नहीं करके नाशक हो क्या निरूपण प्रतियोगित्व न प्रतियोगी यदि प्रतियोगित्व न अपना नाशक होगा तो क्षणिक होगा, किंतु अन्य रूप से यदि नाशक होगा तो क्षणिक नहीं होगा। कैसे देखो रूपांतर आवच्छेदन यत कारणम तस्य अपेक्षा न तत् रूपांतर आवच्छेदन यत कारणम और अन्य रूप से जो कारण होता है तस्य अपेक्षा न तत् क्योंकि हम उपादान नाशत्वेन उपादान नाशत्व अवच्छिन्न से स्वस्व उपादान नाशत्व विशिष्ट स्वयं अपना नाशक उपादान नाशत्व उपादान है अज्ञान अज्ञान नाशत्व अवच्छिन्न वृत्ति ही वृत्ति का नाशक वृत्ति प्रतियोगित्व स्वनाशक नहीं अज्ञान नाशत्व अवच्छिन्न वृत्ति स्वस्य नाशक आए समझ में। वृत्ति यदि घट प्रतियोगित्व नाशक हो तब तो क्षणिकतापति तंतुनाश पटनाश का जनक है तो पटनाश का जनक जो तंतुनाश हुआ वो प्रतियोगित्व नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ भी अविद्या निवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का नाशक है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति जो वृत्ति रूप का अविद्या नाशत्व अवच्छिन्न से सस्यव उपादान नाशत्व नाशक जो किसका नाशक होता है केन रूपेण तंतुनाश पटकनाश केन रूपेण उपादान नाशत्वेन तंतुत्वेन प्रतियोगित्व नहीं उपादान नाशत्वेन तो उपादान नाशत्व आवश्यक स्वस्व उपादान नाशत्व आवश्यक स्वयं ही यदि होगा औक्षणिकत्व का आपादक नहीं होता है वो नाशक तो हो जाएगा। ये हो गया प्रतियोगित्व होने पर द्वितीय कारण निरपेक्ष प्रतियोगिन प्रतियोगित्व उपादान नाशत्व रूप द्वयावचन से द्वितीय कारण की अपेक्षा नहीं करके प्रतियोगित्व और उपादान नाशत्व दोनों प्रतियोगित्व और उपादान नाशत्व दोनों रूप से विशिष्ट होकर के नाशक हुआ तो केवल प्रतियोगित्व नाशक नहीं प्रतियोगित्व नाशक होगा तो क्षणिक हो जाएगा प्रतियोगित्व और उपादान नाशत्व दो से विशिष्ट होकर के नाशक होगा उपादान नाशत्व और प्रतियोगित्व द्वयावचन नाशक हो जाएगा तो क्षणिक नहीं है। वस्तुतस्तु वास्तव क्या है अविद्यानिवृत्तिर वृत्ति रूपतया अविद्यानिवृत्ति क्या रूप है वृत्ति वृत्ति का ब्रह्माकार चरम वृत्ति चरम वृत्ति विरोधी कार्य उदय हुआ तो अविद्यानिवृत्ति हुई है। एक तो चरम वृत्ति अविद्या का निवर्तक और यह मानते अविद्यानिवृत्ति चरम वृत्ति प्रकाश ही अंधकार की निवृत्ति है न प्रकाश अंधकार का निवर्तक प्रकाश होने के बाद थोड़ी देर में प्रकाश अंधकार को नष्ट करेगा या अंधकार की निवृत्ति प्रकाश समान है तो ये इसलिए कहीं तो व्यवहार करते हैं ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति वस्तुतः तो क्या है अविद्या अंधकार की निवृत्ति और प्रकाश एक ही प्रकाश होना अंधकार नाश होना उसमें व्यवधान होता है पहले अंधकार नाश होकर के प्रकाश होगा या पहले प्रकाश होकर के अंधकार नाश होगा इसे दोनों एक अविद्या निवृत्ति वृत्ति रूप ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद अविद्या की निवृत्ति होगी ये नहीं ये अविद्या की निवृत्ति होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति नहीं अविद्या निवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति एक ही इसे अविद्या निवृत्ति वृत्ति रूप होगा स्वयं वृत्ति रूप यदि होगी अविद्या निवृत्ति तो न तो निवर्तक खंडन अवकाश फिर उसका निवर्तक क्या है वृत्ति तो स्वयं अविद्या निवृत्ति रूप निवृत्ति रूप है निवर्तक नहीं अविद्या निवर्तक हुआ क्या ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या निवृत्ति रूप निवृत्ति रूप है उसका निवर्तक कोई नहीं उसके बाद कुछ रहेगा कार्य नहीं अविद्या कुछ नहीं रहा वृत्ति रूप न निवर्तक खंडन निवर्तक खंडन का अवकाश करेंगे तभी यदि वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या का निवर्तक हो तो उसका निवर्तक कौन है उसका फिर निवर्तक कौन होगा उसका कोई निवर्तक नहीं स्वयं वृत्ति रूप है वृत्ति अपने नष्ट होता है। अब वृत्ति निवृत्ति आत्मरूपतया वृत्ति की निवृत्ति क्या रूप है वृत्ति निवृत्ति हो तो आत्मस्व अधिष्ठान सर्व वृत्ति का आत्मा अधिष्ठान सर्व तो वृत्ति का निवर्तक कौन है उसका जनक कौन है निवृत्ति का जनक वृत्ति निवृत्ति का जनक क्या है जनक कौन है जनक खंडन क्या करेंगे वृत्ति निवृत्ति स्वयं आत्मरूप है वृत्ति निवृत्ति क्या रूप है तो उसका आत्मा का कोई जनक है तो वृत्ति निवृत्ति का जनक कोई होगा। अब वृत्ति निवृत्ति का जनक प्रश्न करते वृत्ति निवृत्ति क्या रूप है आत्मरूप आत्मरूपण से तनक खंडन अवकाश नहीं आत्मा का जनक ही नहीं तो वृत्ति निवृत्ति का जनक कौन है उसका खंडन का अवकाश भी नहीं इस सर्वम अवधात तो वृत्ति निवृत्ति हो जाने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति होने से अज्ञान निवृत्ति हो पश्चात कहते हो कहाँ वृत्ति जाएगी, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद काल रहेगा, तो आगे कुछ प्रश्न ही नहीं, आत्म रूप हो गया वृत्ति के। नहीं क्या होना चाहिए, नहीं अविद्या की निवृत्ति वृत्ति रूप ही कहा, ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या निवृत्ति समान है। हाँ वृत्ति रहते तो हो जाएगा, वृत्ति की निवृत्ति, हाँ वृत्ति निवृत्ति क्या स्वरूप है, आत्मा रूपे, वृत्ति निवृत्ति वृत्ति ध्वंस आत्मा रूप, हाँ वृत्ति निवृत्ति आत्मा रूप हुआ। नहीं निवृत्ति का जनक कौन प्रश्न है, निवर्तक, निवृत्ति का जनक को निवर्तक कहते हैं। वृत्ति निवृत्ति यदि आत्मस्वरूप हुआ तो उसका जनक कौन प्रश्न होगा, वृत्ति निवृत्ति वही कहा, वृत्ति निवृत्ति आत्मरूप होने के कारण तो जनक खंडन क्या करना, जनक क्या, आत्मा का कोई जनक नहीं, खंडन का अवकाश नहीं, वो तो सामान्य रूप से अविद्या निवृत्ति होने से ही उसका कार्य वृत्ति अविद्या कार्य नष्ट तंतुनाश पटनाश, अभी एक अलग प्रकार का अविद्या निवृत्ति स्वयं वृत्ति रूप है, तो होने से फिर ये अविद्या का निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति हुआ क्या, नहीं है। अरे वृत्ति की निवृत्ति आत्मस्वरूप है तो वृत्ति का निवर्तक कौन होगा, वृत्ति निवृत्ति आत्मस्वरूप, निवृत्ति का जनक कौन होगा, अब कोई नहीं प्रश्न नहीं। मुक्तेर आनंद रूपत्व पुरुषार्थत्व विचार ननु त्वन्मते मुक्तो न दुखोच्छेद मात्रम, मुक्ति में केवल दुख निवृत्ति कौन मानते हैं, तार्किक न्याय मानते एक विंशति दुख ध्वंस, किंतु आप वेदांत में मुक्ति तो केवल दुख निवृत्ति नहीं, किंतु निरति से आनंद स्फुरणम अपनी, निरति से आनंद की अभिव्यक्ति स्फुरण तदुक्तम, तस्माद अविद्यास्तमयो नित्यानंद प्रतीतित निःशेष दुखोच्छेदाच पुरुषार्थ परो मत, अविद्यास्तमय अविद्या निवृत्ति नित्यानंद प्रतीतित, नित्य आनंद की प्रतीत होने से, और निःशेष दुख उच्छेदाच संपूर्ण दुख की निवृत्ति होने से पुरुषार्थ पर, पर पुरुषार्थ अविद्यास्तमय मुख्य, अविद्यास्तमय मुख्य क्यों हुआ, क्योंकि नित्यानंद का अभिव्यक्ति होती और संपूर्ण दुख का उच्छेद होता है, इसे अविद्यास्तमय अविद्या निवृत्ति पुरुषार्थ, तो मुख्य क्या है, नित्यानंद प्रतीति और दुख का आत्यंतिक नाश, तत्र न सुखात्मता तावत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सुख स्वरूप आपको होता आत्मा सुख रूपे आनंद रूपे, आनंद जो सुखात्मता सुख रूपत्व ये पुरुषार्थ नहीं होगा, क्योंकि जैसे सब चाहते सुखी श्याम मैं सुखी हो जाऊँ, कोई चाहता मैं सुख हो जाऊँ, यदि ब्रह्म सुख रूप आनंद रूपे है वो पुरुषार्थ होता तो हम सब क्या इच्छा करना चाहिए, अहम आनंद सुख श्याम सुखम श्याम, सुखी श्यामित हो तो सुखम श्यामित इच्छा है अदर्शनाथ, अरे पुरुषार्थ कौन होगा, जिसकी इच्छा होती पुरुषार्थ होगा, इच्छा करते सुखी बन जाऊँ सुख बन जाऊँ नहीं, तो पुरुषार्थ सुख स्वरूप कैसे होगा, आनंद रूप कैसे पुरुषार्थ, आनंद रूप ब्रह्म पुरुषार्थ कैसे होगा, कभी कभी चाहता मैं आनंद रूप हो जाऊँ, तो इच्छा नियम में है पुरुषार्थ, जिस विषय की इच्छा वो पुरुष उसको चाहेगा, कभी कोई नहीं चाहता मैं सुख हो जाऊँ तो पुरुषार्थ नहीं होगा, अन्यथा बौद्ध मत सिद्ध आत्मनाशादिर भी पुमर्थ से आता, यदि इच्छा जिसकी नहीं होती उसको पुरुषार्थ मानोगे, कोई नहीं चाहता मैं सुख हो जाऊँ तो उसको पुरुषार्थ मानोगे, तो फिर आत्मनाश कोई नहीं चाहता है, आत्मनाश ही पुरुषार्थ हो जाएगा, बौद्ध लोग क्या कहते हैं, आत्मा का नाश हो जाएगा, क्षणिक आत्मनाश, बौद्ध मत सिद्ध आत्मनाश हो गया, शून्य हो गया वो भी पुरुषार्थ हो जाएगा, शून्य ही पुरुषार्थ, शून्य कोई नहीं चाहता है मैं शून्य हो जाऊँ तुच्छ हो जाऊँ, नहीं चाहते तो भी वो भी पुरुषार्थ हो जाए, इसलिए कहना पड़ेगा इच्छा नियम पुरुषार्थ, और सुख में हो जाऊँ नहीं चाहते इसलिए पुरुषार्थ नहीं होगा, अतएव ना परक्यम सुखम पुमर्थ, कोई कहते सुख पुरुषार्थ किस होता है, परक्य सुख कोई चाहता है, परक्य सुख नहीं चाहते, सुख तो चाहते हैं नहीं, परक्य सुख चाहते ना नहीं चाहते ना, तो क्या चाहते, अपरक्य सुख चाहते हैं, पुरुषार्थ क्या हो, अपरक्य सुखम, केवल सुख पुरुषार्थ नहीं, देखो केवल सुख पुरुषार्थ होता तो होता तो हम सुखम श्याम ऐसी इच्छा हो जाए, इच्छा नहीं होती, परक्य सुख पुरुषार्थ होता है तो नहीं, तो न परक्यम इति अपरक्यम, अपरक्य जो सुख है पुरुषार्थ होता है ये कहेंगे, किंतु सिद्धांति कहता अपरक्य सुख पुरुषार्थ वो भी नहीं है, तथा इच्छा भी रहा ऐसे कौन इच्छा करता है, अपरक्य सुखम श्याम अपरोक्य सुख ऐसी इच्छा होती है, सुखी श्याम इच्छा होती है, अपरोक्य सुखम श्याम सुखी श्याम अपरोक्य सुखम श्याम ऐसी इच्छा नहीं होती, ऐसे वो भी नहीं तथा इच्छा बिना। और गौरवाच सीधा सुख को पुरुषार्थ नहीं मान करे, अपरोक्य सुख क्या पर सुख कहें परक्य न परक्य तो ससुख, ससुख के लिए अपरक्य क्यों कहना गौरवाच। सुख साधने परक्य भी कोई परक्य सुख साधन साधन परक्य सुख सुख साधन परक्य जो कोई सुख साधन है दूसरे को सुख मिलने वाला है, किंतु अन्य चाहता नहीं मुझे मिल जाए, मालूम है दूसरे को है फिर भी स्वकीय स्वकीय तो नहीं ज्ञान हो गया अथवा मालूम भ्रांति हो गई मेरे मेरा कोई वस्तु दूसरे लिए रखी गई ये मेरा खुश हो गया हमारे लिए किसने रखा करके इच्छा होती ना नहीं खुशी होती है ये मुझे मिल जाता है। स्वकीय पुमर्थत्व से पुरुषार्थत्व दर्शनात् पुमर्थ चाहते सुख साधन है परकीय परकीय सुख साधन में स्वकीय भ्रम हो गया तो हाँ यह तो हमारा ठीक हमको मिल जाए सुख मिलेगा इच्छा होती तो क्या हुआ स्वकीय पुमर्थत्व से परकीय सुख साधन में पुमर्थत्व दर्शनात् ना आगे आएगा पहले सुख साधने परकीय होने पर भी पुमर्थत्व से दर्शनात् दूसरा क्या है अपरकीय भी परकीय नहीं अपना अपना है किंतु उसमें निश्चय किसको हो गया ये अन्य क्या अश्वकीय अश्वकीय का भ्रांति हो गया अश्वकीय नहीं अपने लिए है किंतु भ्रम हो गया दूसरे लिए रखा गया हमारे लिए नहीं क्यों उधर रखा गया हमारे लिए कोई रखा वहीं रख दिया तुमसे तो उनके लिए तो स्वकीय होने पर भी ये अशोक्य भ्रांति होगी तो उसमें इच्छा नहीं होती वो तो उनके लिए हमको इच्छा नहीं होती अशोक्य अपमर्थत्व से दर्शन है ना फिर क्या हुआ अपर के होने पर भी अपमर्थत्व और पर के होने पर भी पुमर्थत्व पर के होने पर भी स्वकीय भ्रम हो गया तो पुमर्थ है और अपर के होने पर भी यदि मेरा नहीं से भ्रम हो गया तो अपमर्थत्व दर्शन है ना इसलिए इष्टत्व अविशेषात् सामान्य इष्ट है कोई स्वकीय परकीय में कोई निश्चय नहीं इष्टत्व बराबर है। सुख भी तत्कल्पना च सुख भी जैसे सुख साधन इष्ट होता है सुख भी ऐसे इष्ट होता है। दुख तत्साधन स्वकीयतया एवं अपमर्थत्व से दर्शन है ना दुख स्वकीय दुख अपमर्थ होता है दुख साधन स्वकीय तो अपमर्थ होता है। दुख तत्साधन स्वकीयतया एवं अपमर्थ स्वकीय दुख दुख साधन अपमर्थ होता है। सुखादिर भी तथैव पुरुषार्थत्वाच सुखादि भी कैसा होगा स्वकीय सुख हो स्वकीय सुख साधन हो तो पुरुषार्थ होगा। स्वकीय स्वकीय मन कहने से क्या होगा स्वच्छ भिन्न होगा स्वकीय सुख स्वकीय सुख साधन पुरुषार्थ होगा। स्वकीय सुख पुरुषार्थ कहने से स्वयं सुख हुआ सुख संबंधी अपने से भिन्न स्वकीय सुख स्व संबंधी सुख पुरुषार्थ तो आत्मा से भिन्न सुख होगा ये पुरुषार्थ होगा और आनंद रूप आत्मा सुख पुरुषार्थ नहीं होगा। इति चेत न सुखादो ही पुमर्थता सुख सुख साधन जो पुरुषार्थता है न अपरकीय तो प्रयुक्त अपरकीय होने से हम पुरुष चाहता ऐसा नहीं ना भी स्वकीय तो प्रयुक्त ये दोनों प्रकार जो कहा था ना पुरुष पूर्व सिद्धांत कहता है जो सुख अथवा सुख साधन हम चाहते वो अपरकीय होने के कारण चाहते हैं अथवा स्वकीय होने के कारण ये दोनों नहीं गौरवात फिर किस प्रकार होता है किंतु साक्षात क्रियमाणतया साक्षात क्रियमाण सुख पुरुषार्थ होता है। साक्षात क्रियमाण सुख कैसा है दूसरे सुख साक्षात क्रियमाण होता है नहीं होता है साक्षात क्रियमाण सुख पुरुषार्थ साक्षात क्रियमाण कौन से अपना जो स्वरूप से भी साक्षात क्रियमाण अपना स्वरूप जो सुख है वो भी साक्षात क्रियमाण जैसे स्वकीय तो परकीय तो नहीं किंतु साक्षात क्रियमाण सुख पुरुषार्थ। संबंध से च अनित्यत्व साधन पारतंत्र आदेरिव और जो स्व संबंधी कैसे होगा संबंध कैसे होगा साक्षात क्रियमाण सुख है पुरुषार्थ होगा तो अपने साथ उसका संबंध कैसे होगा अनित्यत्व साधन पारतंत्र आदेर इव जैसे उसमें कोई वस्तु अनित संबंध अनित्य होता है साधन के परतंत्र होता है साधन पारतंत्र उसमें रहेगा इसी प्रकार संबंध भी अवर्जनीय सन्निधिकत्व सन्निधि उसका अवर्जन्य कार्य सन्निधि दैवाधीन उसकी सन्निधि हो इच्छा विषय हो जाएगा सामग्री के कारण इच्छा विषय तो सामग्री होने से इच्छा विषय होती तो संबंध भी अवर्जन अवश्य संबंध हो जाएगा। स्वस्वरूप में उसका संबंध स्वरूप है, मतलब क्या है, सुख जो साक्षात क्रियमाण सुख हुआ आत्मा के साथ उसका संबंध होने के लिए भिन्न होना चाहिए नहीं, स्वयं स्वरूप है तो साक्षात क्रियमाण संबंध स्वाभाविक है। न से ईश्वर श्यापी अस्मदादि सुखम पुमर्थ स्यात, साक्षात क्रियमाण सुख को यदि पुरुषार्थ कहेंगे, ईश्वर सर्व विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान बने या नहीं, आपका जो सुख ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो साक्षात क्रियमाण सुख ईश्वर का पुरुषार्थ हो जाएगा। जीव का सुख, जीव को जो सुख मिलता है ईश्वर का साक्षात्कार है ना नहीं, तो साक्षात क्रियमाण सुख जो हमारे सुख ईश्वर का पुरुषार्थ हो जाए। इतना वाच्य हेयतया अज्ञात सती तस्यापि तत्र प्रयोजकत्वात्, हेयत्वेन अज्ञात सती, जीव का जो सुख ईश्वर के द्वारा पुरुषार्थ है, किंतु जीव का सुख जितने विषय सुख है ईश्वर को क्या निश्चित है, ये हेय त्याज्य विषय सुख है, हेयत्वेन ज्ञात है। जीव का जो सुख जीव जिससे खुश होता है ईश्वर क्या समझता है, ये दो सुख हेय हेयत्वेन ज्ञात, हेयत्वेन अज्ञात सती साक्षात क्रियमाण सुख पुरुषार्थ होगा। जीव का सुख साक्षात क्रियमाण होने पर भी हेयत्वेन ज्ञात है, इतिहास से तत्र प्रयोजकत्वात्, ईश्वरादिना च आत्मादि सुख से हेतु नहीं क्या होता, ईश्वर के द्वारा योगी को आत्मा का जो सुख अंतकरण में जो सुख है वो हेतु नहीं ज्ञात है, ज्ञान होता है। और स्वरूप सुख ईश्वर का पुरुषार्थ या नहीं, स्वरूप सुख है हेतु नहीं ज्ञात नहीं, स्वरूप सुख है इष्टापति स्वरूप सुख माने तो इष्ट है ठीक है। न च गौरवम कहे हेतु न अज्ञात सती साक्षात क्रियमाण सुख कहेंगे, स्वसंबंधित्वेन पुमर्थतावादिनोपि निलीन सुखे पुरुषार्थता निवृत्त्यर्थं तथा अवश्यं वर्णनीयत्वात्, साक्षात क्रियमाणत्वेन सुख को पुरुषार्थ तुमको भी मानना पड़ेगा, आपको तो स्वसंबंधी सुख पुरुषार्थ होता है। कौन सा पुरुषार्थ होता है, स्वसंबंधी, स्वसंबंधी पुरुषार्थ जो मानते हो जो सुख अज्ञात है ओ उसमें पुरुषार्थता नहीं होती, स्वसंबंधित है होने पर ही पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, तो मानना पड़ेगा साक्षात क्रियमाण सुख पुरुषार्थ। जो पुमर्थता मानते स्वसंबंधित्व न पुमर्थता मानते हो निलीन सुख में भी पुरुषार्थता की आपत्ति आएगी क्योंकि स्वसंबंधी है, उसकी निवृत्ति करने के लिए ऐसा मानना पड़ेगा साक्षात क्रियमाण सुख ही पुरुषार्थ मानना पड़ेगा, इसलिए गौरव नहीं मानना ही पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा पुरुषार्थ मानने के लिए साक्षात क्रियमाण सुखम पुरुषार्थ। ऐसा कौन से क्या हुआ, स्वरूप सुख भी साक्षात क्रियमाण होने से पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। ओम शन्नो मित्रः।